WNL. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Het publiceren van camerabeelden van misdrijven moet niet langer een zaak zijn van alleen politie en justitie. Ook burgers en bedrijven zelf moeten die beelden online kunnen zetten. Minister Van der Steur denkt dat deze extra ogen en oren de pakkans zullen vergroten. Hij heeft een wetsvoorstel daarover naar diverse adviesinstanties gestuurd. Nu is het wettelijk niet toegestaan dat een winkelier beelden van een dief of inbreker zelf verspreidt. De Europese Unie wil zo snel mogelijk de boten vernietigen waarmee mensensmokkelaars vluchtelingen over de Middellandse Zee naar Europa sturen. De Europese leiders vinden dat er onmiddellijk met voorbereidingen moet worden begonnen om een dergelijke Europese operatie mogelijk te maken. De Europese leiders hebben dat in Brussel besloten op een speciale top over de vluchtelingencrisis. De huidige griepepidemie is inmiddels de langste in 40 jaar. Het einde lijkt na 20 weken bijna in zicht, maar afgelopen is de epidemie nog steeds niet. De huidige epidemie is overigens wel relatief mild. Afgelopen week gingen nog 56 op de 100.000 mensen naar de huisarts vanwege griepachtige klachten. Pas wanneer dat aantal mensen onder de 51 daalt, is de epidemie voorbij. Het weer nog even. Vanavond en vannacht is het vrijwel onbewolkt. De temperatuur zakt tot een graad of 4 en morgen wordt de warmste dag van de week. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva vandaag. En vandaag een programma met een verhaal. Het is gebaseerd op Matteüs 25, vers 35 tot 45. En u kunt dat zelf straks gewoon nalezen. Het is een verhaal wat ik al een aantal jaar in mijn bezit heb. En wat me iedere keer als ik het lees, toch weer raakt. Omdat het zo diep menselijk is, zo duidelijk. En ook precies zoals de wereld in elkaar steekt. Want we zijn allemaal van nature mooimakers. Onze hele maatschappij is erop gericht dat we er heel goed uitzien, een strak lichaam hebben, onze omstandigheden top zijn en zodra iemand afwijkt van de geldende norm, dan wordt er anders naar hem of haar gekeken. En ik denk dat u wel weet wat ik bedoel. Vooroordelen en meningen gaan vaak over uiterlijke zaken en niet over de mens die daarin verborgen zit. Ik denk dat we de meest kostbare mensen missen omdat we minder naar de binnenkant kijken dan naar de buitenkant. Shema Israel. Adonai Oh. Het is een verhaal over een stad waar een koning over regeert. Een stad waar iedereen zich zo op het eerste gezicht helemaal thuis kan voelen. Maar dat zit toch een beetje anders in elkaar. Luister maar. De koning kwam niets tekort. Zijn bedienden waren altijd in de buurt. Als hij met zijn vingers knipte en een bevel gaf, dan werd er meteen naar gehandeld. Er waren er niet veel die de koning tegenspraken, want het was een geliefd en wijs man. En er heerste vrolijkheid in de stad. Zover de koning kon zien, werd zijn wet om naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen in het hele land nageleefd. Dagelijks ging hij op gezette tijd de stad in. Hij zag dat de wegen schoon waren, er was geen armoede te zien, mensen lachten en de jongeren haalden geen kattenkwaad uit. Als hij een kijkje in de winkel nam, dan zag hij dat de winkeliers hun klanten goed behandelden en dat de klanten respect hadden voor de eigenaar van de winkel. Maar op een dag, toen de koning door een van de straten liep, keek hij iemand in de ogen. En deze blik had hij niet eerder gezien. Hij zag een traan. Het was een verdrietige blik, afkomstig van een kleine jongen die om de hoek van een schuur naar hem keek. Hij had scheuren in zijn kleren en vettig haar. De koning keek beter, maar het volgende moment was de blik weg. Ja, de hele jongen was weg. Hij vroeg aan zijn bediende wie die jongen was, maar de bediende kende hem niet. Toen de bediende om de hoek keek, was er niemand te vinden. "Misschien hebt u het verkeerd gezien," zei de bediende. En al snel werd de aandacht van de koning geleid naar de straatmuzikant, die werkelijk prachtig speelde. Thank you. S'avonds zat de koning peinzend in zijn stoel. Het beeld van de jongen met de verdrietige ogen zag hij levendig voor zich. De straatmuzikant was hij alweer vergeten. Wie was dat toch geweest? Zijn ogen hadden hem toch niet bedrogen? Had deze jongen verdriet? Was deze jongen bang? Waarom verschuilde hij zich? Waren er mensen die leden in zijn koninkrijk? Want waarom had hij gescheurde kleren? Waarom zag hij eruit alsof hij nooit in bad ging? Iedereen zorgde toch goed voor elkaar? Dat zag hij toch elke dag? De koning zat daar een lange tijd en tuurde onrustig in het vuur van de open haard. En het idee dat hij kreeg, besloot hij met niemand te delen. You bind broken hearted, you heal the wounded soul. Father of all heaven, we give you full control. Come have your way in us, O Lord. Come set our spirits free, O Father. Send revival and start the work in me. Lord, I hunger, thirst for your righteousness. Father, come and fill me once again. Lord, I hunger, thirst for your righteousness. Fill me with your oil and your wine. Fill me with your spirit. I want to see your face, to live in your presence, know your glory and your grace. It's not my will, but yours I choose to follow to the end. So mold, yes, and make me, let a new Niet ver van het paleis zat een oude man tegen een muur van een winkel. Hij was gekleed in lompen en hij stonk. Hij was van ver komen lopen, dat zag je zo, en hij zag er uitgeput uit. Voor hem stond een bakje. De mensen zagen al snel dat het een bedelaar was. Twee spelende kinderen vielen bijna over hem heen. Maar ze speelden door. De bakker gooide hem in het voorbijgaan wat kapjes brood toe. Plotseling was er lawaai. Een aantal bedienden van de koning kwam in spoed, gevolgd door de vegers. Het dagelijks ritueel werd uitgevoerd. De straten werden geveegd. De winkels werden netjes gemaakt, want de koning komt eraan. De bedienden liepen naar de bedelaar toe, pakten hem op en ze namen hem mee naar een zijstraatje waar de koning nooit kwam en zetten hem daar neer. De oude man vroeg om uitleg. De bedienden hadden geen tijd om iets te vertellen en ze vertrokken. Dus de oude man stond op, raapte zijn spullen op en liep naar de straat waar hij vandaan kwam. Op dezelfde plek ging hij weer zitten. Er wezen mensen naar hem. En niet veel later kwamen de twee bedienden die hem hadden opgepakt met versterking. En een van de bedienden schold hem uit. Dit is voor jou verboden terrein, schreeuwde die hoepel op. Maar de man bleef zitten. De bediende had het gehad en riep de wachters erbij. Zij pakten de man op en brachten hem naar de gevangenis. En daar werd hij in een kleine, donkere cel gegooid. Again I come, again I chose Jerusalem. De bedelaar hoorde de drukte in de straten verderop en het geluid verstomde. Door het kleine traliraampje boven in de cel zag de man dat het donker werd. Hij was de hele nacht eigenlijk wakker, want in wat voor stad was hij nou toch beland? Tegen de ochtend viel hij in slaap en toen werd hij gewekt. Pst! Hé, pst! Klonk er door het raampje. De man richtte zich op en hij zag een kleine jongen met verdrietige ogen. Mijn moeder en ik zagen je gisteren en we hadden met je te doen. Jij bent niet van hier en dan kon je het ook niet weten. Want als de koning komt, dan moeten alle arme en zieke mensen zich verschuilen. Hij mag niet weten dat wij bestaan. Hij haalde uit een oude lap een stuk brood en een flesje water. Hier, zei hij en wurmde het door de tralies. De man at en dronk wat hij kreeg. Hij wilde de jongen bedanken, maar deze was inmiddels verdwenen. Thank you. Een dag later kwamen de wachters de man uit de gevangenis halen om hem zijn vrijheid terug te geven. De wachters waren onrustig en maakten een gespannen indruk. En de oude man begreep direct waarom. Want de koning was verdwenen. En dat was al een paar dagen zo. In de ogen van de oude man verschenen tranen. Hij was blij met de waarheid, maar de waarheid deed pijn. Hij liep naar de oude eik net buiten de stad. Op de plek waar hij 2 dagen eerder een grote steen had gelegd, begon hij te graven. Uit de kuil haalde hij zijn mantel en zijn kroon. Toen hij de stad binnenliep, had hij niet door dat de gesprekken verstomden en alle ogen op hem gericht waren. De koning slenterde met gebogen hoofd door de vieze straten terug naar zijn paleis. Dat zei ik in het begin al, is gebaseerd op Matteüs 25, vers 35 tot 45. Woorden die daar staan en die niet altijd even gemakkelijk zijn uit te voeren. Ze zijn alleen heel werkelijk. Hoe vaak werkt het niet zo dat we sneller naar iemand luisteren die er helemaal top uitziet? Al is niemand echt volmaakt, want dat is nooit zo. Maar ziet iemand er anders uit, en dat kan op allerlei manieren anders zijn, dan verslapt onze aandacht veel sneller. De bovenkant van de samenleving doet het vaak beter dan de onderkant ervan. En wij moeten in de voetsporen gaan van Yeshua, die niemand minder vond of meer. Die is gekomen voor alle mensen. En natuurlijk zijn er ook mensen die uiterlijk niets te klagen hebben, maar van binnen een en al verdriet, bitterheid of pijn zijn. al valt dat dan misschien minder op dan uiterlijke zaken die ons tegenstaan. En wat dan te denken van hen die niets hebben, die op de vlucht zijn, waar dan ook vandaan, alles hebben moeten achterlaten en hun eigen problemen meebrengen. Ook zij hebben ons nodig om weer een plek te vinden die een beetje thuis is. En ja, zeker, we zullen in allerlei situaties onze neus kunnen stoten. Misschien wel gebruikt worden. Maar zijn we zelf dan zo anders? Hoe zorgen we ervoor om in die andere Yeshua te zien, hem of haar te eten te geven, onderdak, hulp in gevangenschap? Het lijkt nu nog een ver van ons bedshow, maar dat is niet meer zo. Het komt steeds dichterbij. En de vraag is maar, hoe gaan wij ermee om? zorgen voor, doen wat er van ons gevraagd wordt, wat al helemaal geldt voor onze Joodse broeders en zusters. Het dragen van een koffer met je bezittingen op weg naar een onbekende bestemming die dood en verderf inhield in de vorige eeuw. Het ligt nog vers in onze herinnering. Slechts 70 jaar geleden werd die bevrijding gerealiseerd. Maar niet zonder 6 miljoen slachtoffers. Die koffer met pijn en verdriet draagt Gods volk nog altijd mee. Gisteren werden de soldaten en hen die door terreur om het leven kwamen herdacht in Israël. En vandaag is het in Israël Onafhankelijkheidsdag. We herdenken dat de staat Israël er is, waar vrijheid hoog in het vaandel staat, die zich voortdurend moet verdedigen op alle mogelijke terreinen. Terwijl Joodse broeders en zusters die buiten Israël wonen opnieuw te maken krijgen met antisemitisme. De pijn uit het verleden lijkt zich meester te maken van de toekomst. En dan klinkt de vraag: waar zijn we en wat doen wij? Hoe maken we de woorden uit Matteüs 25 tot de onze en zijn een hulp tegen dat wat hen wordt aangedaan? Ik hoor de woorden van Yeshua. Zo u dit gedaan hebt aan een van deze geringste broeders, hebt u dat voor mij gedaan. Die woorden raken mij iedere keer weer opnieuw, want hoe gemakkelijk loop ik niet voorbij aan leed of pijn. Vergeet ik die bemoediging die iemand toch zo hard nodig heeft, en heb ik laten liggen wat God wel op mijn weg bracht. Ik moet deze woorden vaak overlezen en zien of mijn prioriteiten nog steeds de juiste zijn. Of ik wel die beker met water ben voor iemand die dorst heeft en uitdeel van de rijkdom die ik door de genade van Yeshua heb ontvangen. Want ik wil in het spoor van mijn heiland gaan. En ik weet dat dat veel van mezelf kan kosten, maar hem heeft het alles gekost. Uiteindelijk mogen we ook delen in zijn overwinning en ingaan tot het eeuwige leven. He's coming. The great king is coming. Every eye will see him. Every heart will know that he is the king. Lift up your eyes. The king is coming. Who yavo, Hamelech Hagadol yavo. Kol ayin tereh oto, v'chol lev yeda shehu Hamelech, Hamelech Hagadol v'hu yavo. המלך הגדול כבר פה לבבותינו לאי שמחה הנה האחד שחיכינו לו המלך, המלך הגדול והוא יבוא המלך יבוא, המלך הגדול כבר פה לבבותינו מלאי שמחה הנה האחד שחיכינו לו המלך, המלך הגדול יבוא Tot zover Tikva voor vandaag. Ik wens u voor de komende week shalom toe.